Book 2 78 78 الصفات 1 คำคุณศัพท์ 1 امرأة كبيرة السن ผู้หญิงชรา 1 คน امرأة سمينة ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน امرأة فضولية ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน سيارة جديدة รถใหม่หนึ่งคัน سيارة سريعة รถความเร็วสูงหนึ่งคัน سيارة مريحة รถนั่งสบายหนึ่งคัน ثوب أزرق ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด ثوب أحمر ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด ثوب أخضر ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด شنطة يد سوداء กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ شنطة يد بنية กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ شنطة يد بيضاء กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ ناس لطفاء คนใจดีหลายคน ناس مهذبون คนสุภาพหลายคน นาสุนมุฮิมมุน คนน่าสนใจหลายคน อัตฟาลุนมะฮบูบุน เด็กน่ารัก อัตฟาลุนวะกิฮุน เด็กดื ้ออัตฟาลุนมุอัดดะบุน เด็กดี